معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ صورت ہو مشتمل ہے اوپر ایک تمہید کے اور دعویٰ کے اور خلاصہ کے. تمہید اور مقصد, مقصد دعویٰ آ رہا ہے اور خلاصہ کے. مقصد ہے اصل توحید ہے, وہ توحید جاتی ہے آیت نمبر 13 تک, 12 تک, آیت نمبر 12 تک. دعوے کے لیے ایک قصہ سنایا گیا ہے, دعوے کے لیے ایک قصہ سنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس دعوے کے لیے دلائل عقلیہ بیان کیے گئے ہیں. اور آخری آیت یہ خلاصہ ہے سورت کا, آیت نمبر 83 خلاصہ ہے سورت کا. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سمجھتا قرآن الحکیم, قسم ہے قرآن محکم باتوں والے کی, قسم ہے قرآن محکم باتیں والوں کی, جس کے دلائل نہایت محکم ہیں, جس کے دلائل نہایت محکم ہیں. یعنی قرآن گواہ ہے کہ واقعی آپ رسولوں میں سے ہیں, یعنی قرآن گواہ ہے واقعی آپ رسولوں میں سے ہیں. ایک بات نیز, یہ قرآن گواہ ہے حلا صراط مستقیم, آپ سیدھی راہ پر ہیں. یہ قرآن جو گواہی دے رہا ہے, یہ قرآن, قرآن کیا چیز ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن زبردست اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو نہایت رحم والا بھی ہے, میرا زبردست ہی نہیں ہے بلکہ رحم کرنے والا بھی ہے. ان کو خبردار کریں کہ ما انزل آباؤہم, جن کے باپ دادے جو ہے نا ان کو ابھی تک خبردار نہیں کیا گیا, ہزاروں سال گزر گئے خبردار نہیں کیا گیا ان کو, وہ غافلون, اسی واسطے تو وہ بے خبر ہیں بیچارے, ان کے اوپر کتنی خدا نے مہربانی کی. آپ کا تو خیال ہوگا نا کہ یہ سب مومن ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے, آپ کو تو خیال ہوگا نا یہ سب مومن ہو جائیں گے, لیکن لقد حق القول علی اکثرہم, وہ بات یعنی عذاب والی بات وہ تو ان کی اکثریت پر پکی ہو چکی ہے. القول سے مراد عذاب والی بات. فہم لا یؤمنون, تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان نہیں لائیں گے کیوں؟ ایمان نہیں لائیں گے وجہ کیا ہے؟ وہ لا یؤمنون ہوگا نا معلوم, اب انا جاننا جو ہے یہ علت ہے, انا جاننا سیاہ ناکم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مطمئنون. وجہ ان کی ایمان دلانے کی یہ ہے کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ لفظ کہنا پڑے گا, ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کے گردنوں میں توب ڈال دیے ہیں, ہم نے ان کی گردنوں میں توب ڈال دیے ہیں. کہاں توب ہے, توب تو کوئی نظر نہیں آتا, یعنی ایمان کے تمام راستے بند کر دیے. ان کے ذہن کی وجہ سے سمجھ ماری گئی, وہ دیکھتے نہیں, سنتے نہیں, سمجھتے نہیں, وہ ایمان کے یہی ہنستے تھے تو وہ ایمان کے تمام راستے بند کر دیے. فہیا کالے وہ مک مہون, وہ توب ان کی چھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں. اذکار میں چھوڑیاں, یہ چھوڑیاں, وہ توب ان کی چھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں. فہم مک مہون, جن کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے کے اٹھے رہ گئے. سر اوپر کو اوپر اٹھے اٹھے رہ گئے, کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ حق بات کی طرف ادھر ادھر التفات نہیں کرتے, مقصد یہ ہے. ویسے تو کہاں ہے ان کے گردنوں میں. پھر وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, ہم نے ایک دیوار ان کے آگے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے. فاغشیناہم, ہم نے اس کے اوپر ڈھکنا ڈال دیا ہے, ڈھانک دیا ہے اس کو. اب ایسے نہ ہو, یہی تو وجہ ہے ہم لا یبصرون, اب دیکھ نہیں سکتے, یعنی ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے, اب نہیں دیکھ سکتے, ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے. چونکہ مہر جباریت لگ چکی ہے اس واسطے سلام علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب آپ کا ان کو خبردار کرنا یا نہ کرنا ان کے حق میں دونوں برابر ہیں, یہ لوگ نہیں مانیں گے بالکل. پھر آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے تم بتائے چلو بتائے چلو بتائے چلو, انتظار کرو. تم نے ماں تم دیرو من اتباع ذکر بخاشی الرحمان بالغیب فبشیر ہو بما مغفرت واجب کریم. آپ کا یہ خبردار کرنا صرف ایسے شخص کے لیے سود مند ہوگا. بہت ساری جماعت جو ہے اس جماعت میں آپ تقریر کر رہے ہیں, کوئی خدا کا بندہ تو بیچ میں سمجھدار ہوگا نا, منیب ہوگا نا, اس کے ذہن میں تو بات پڑ جائے گی کہ نہیں پڑ جائے گی. آپ کا خبردار کرنا صرف ایسے شخص کے لیے سود مند ہوگا جو نصیحت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اتباع ذکر کا معنی ہی کوشش کرتا ہے, نصیحت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ خشی الرحمانہ, اور خدا رحمان سے غائبانہ ڈرتا رہتا ہے, پھر غائبانہ ڈرتا رہتا ہے. تو اس کو تم سنا دو بات, بشیر ہو بما مغفرت و اجر کریم, ایسے شخص کو آپ ہو بڑی مغفرت کی اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو. انا نحن نحیی الموتی ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین. یقین جانی ہم آپ ہی خود مردوں میں جان ڈالیں گے, نحیی الموتی مردوں میں جان ڈالیں گے, ونکتب ما قدموا وآثارهم, اور ہم ان لوگوں کے تمام اعمال جانتے ہیں. نکتب لکھتے رہتے ہیں, تو لکھنا تبھی ہوتا ہے جو علم ہو, تو مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کے تمام اعمال جو وہ آگے بھیج جاتے ہیں, وہ اعمال بھی جن کے اثرات پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. کوئی نیکی کرتا ہے, اپنے اعمال اپنے آگے رہ گیا, اور پھر اس نیکی کے اثرات پیچھے رہ گئے, تو ان کی اولاد ہو گئی, نیک اولاد ہے, یا کوئی کتاب تصنیف کر گیا, یا کسی کو وعظ نصیحت کر گیا, کوئی طالب علم چھوڑ گیا, استاد ہے استاد پیچھے اپنے شاگرد چھوڑ گیا, یا پیر ہے تو اپنے مرید پیچھے چھوڑ گیا جو توحید بیان کرتے رہے, وہ پیر ٹھیک ہے. جس حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے پڑھایا, بہتوں کو پڑھایا, سینکڑوں ہزاروں کو پڑھایا, اس کے بعد دیکھو ایسی ایسی ہستیاں پیدا ہو گئی, شیخ القرآن جیسے مولانا محمد طارق صاحب جیسے, ایسی ایسی ہستیاں مولانا قاضی شمس الدین صاحب جیسی ہستیاں, وہ آگے پڑھاتے رہے. ہاں جی, اس کے بعد وہ بہت ہو گئے تو ان کے شاگرد آگے ہو رہے ہیں, مولانا عبد الغنی صاحب ہو گئے اور بڑے بڑی ہستیاں. ہاں جی, وہ اگر چلے گئے تو ان کے بعد ان کی شاگرد موجود ہیں, ایران میں گئے, عرب میں گئے, مصر میں گئے, کئی کئی علاقوں میں پہنچے اور وہاں توحید پھیلا رہے ہیں. ماں قدم ہوں میں آس آ رہا ہوں, یہ ان کے آثار ہیں پیچھے جو کہ اثرات چھوڑ گئے ہیں, پیچھے تصنیفات چھوڑ گئے, کتابیں لکھ کے, شرح لکھ کے, تفسیریں لکھ کے چھوڑ گئے. مکل شہین حسین امام مبین, ان کا ہر عمل کھلے دفتر میں یعنی اعمال نامے میں لکھتے رہتے ہیں. امام مبین سے مراد ہے اعمال نامہ, ٹھیک ہو گیا جی. اور عام مسئلہ نبی شفاعت کاریہ کے لیے ان کفار کے آگے فرشتوں کے پجاری جو تھے نا بستی والے, ان کا عجیب و غریب قصہ وہ بیان کرو. وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ, وہ فرشتوں کے پجاری تھے, یعنی ہاں ان کے سامنے جو مسئلہ نبی شفاعت کاریہ کے لیے ان کفار کے آگے فرشتوں کے پجاری بستی والوں کا, فرشتوں کے پجاری بستی والوں کا عجیب و غریب قصہ بیان فرمائے. مثلا عجیب و غریب, عجیب و غریب قصہ بیان فرمائے. اذ جا اہل مرسلوں, جس وقت کہ ان کے پاس ہو کئی رسول مسئلہ سمجھانے کے لیے آئے تھے. یہاں قرآن نے یہ نہیں بتایا یہ رسول کون سے تھے, کس دور میں تھے, یہ نہیں بتایا. بس اب ہنو اب ہم اللہ و رسول, لوگوں نے تعین کرنی شروع کی تو اعتراضات کی بھرمار آ گئی. ایسا نہیں چھوڑو, یہ کون تھے, کس دور کے تھے, یہ خدا نے یہ بات نہیں بتائی کسی دور کے تھے. بہرحال رسول گئے تھے وہاں, میں نے لکھ رکھا ہے, یہی بات ہے, یہی لگا رکھا ہے, یہی نشانی ہے نا میری اپنی. تو اس دور کے جس دور کے بھی تھے, اب خدا کو معلوم ہے کس دور کے تھے. بہرحال یہ واقعہ ضرور ہوا ہے. بستی کون سی تھی ہے نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں کون سی بستی تھی, کون سا علاقہ تھا, کس دور کے تھے, کس علاقے کے تھے, نہ جگہ کا پتہ نہ وقت کا پتہ. بعض لوگوں نے جب کہا نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا. جب یہ دیجیے کیا پھر قرآن کے ساتھ خالف آ جائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ مطلب ہے ہی نہیں, قرآن حدیث آپس میں تعارض تو نہیں ہو سکتا. جب روئی یہ فرما دیا درمیان کوئی نبی نہیں ہوا, پھر ہم یہاں قرآن پھر یہ مراد نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا حدیث غلط ہے اور قرآن جو ہے نا اس سے یہی مراد ہے, یہ مغالطہ پھر مراد ہے. ہاں ایک اور بات ہے, پادری بھی مانتے ہیں پولس آگا کہ نبی نہیں ہوا, پولس مشرک تھا, یہودی تھا, اس لیے تو یہ تصویر کا چکر چلایا ہے پولس نے, اس لیے تو چکر چلایا ہے, سمجھے نا جی. تو تصویر کا قول کیا یہ شرک ہے, حالانکہ تین خدا کہنا شرک ہے یا نہیں, یہ پولیس نے چکر چلایا ہے. پولیس تھا یہودی اور مشرک تھا, پہلے دشمن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, دشمن تھا, وہ مسئلہ توحید کا بتاتے تھے, یہ مقابلہ کرتا تھا اور پھر یہ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکا. یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صعود مسعود ہوا, وہ آسمان پر تشریف لے گئے, اس کے بعد پھر اسے مقابلہ شروع کیا حواریین کے ساتھ, پھر حواریین جو ہے نا ان کا مقابلہ نہ کر سکا, اخیر مجبور ہو گیا کہ میری داد نہیں کرتی. اس نے پھر خواب اپنا سنایا, مجھے خواب آیا ہے, خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے ملے, اور کب تک تو میری مخالفت کرتا رہے گا. پھر وہاں سے میں نے ایک نور دیکھا, اندھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں, نور ہی دیکھا, نور دیکھا, اور مجھے سمجھ آ گئی بات کی. میں بڑی غلطی پر تھا, مجھے اب سمجھ آ گئی, میں اب مسلمان گیا ہوں, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوں, میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے تھاپڑا مارا, انہوں نے کہا کہ تو اب مسئلہ بیان کر, تو میں یہ مسئلہ حضرت علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو خداوند خدا ہوا, ایک خداوند خداوند یوسف مسیح ہوا بیٹا, ایک خداوند ماں ہوئی. کسی کو یوں سمجھایا, کسی کو سمجھایا خداوند خدا باپ, خداوند خدا بیٹا, اور خداوند روح القدس. کسی کو یوں سمجھایا, بالکل عبداللہ ابن سبا کی طرف اور پولس کی طرف ایک ہے, ایک طرف میں چلے آئے. کسی کو کوئی بتاتے ہیں, کسی کو کچھ بتاتے ہیں, کسی کو, تاکہ انتشار پیدا ہو جائے, دین کے اندر انتشار پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. پھر اس کو کہتے ہیں یہ لوگ پولس نبی, پولس نبی, پولس کو نبی مانتے ہیں. تو کہا کہ نبی آگے وہ قریب مشرک تھا, نبی مان گیا, لا حول ولا قوۃ الا بالله. اور اسی نے اس تصویر کی بنیاد ڈالی ہندوؤں سے سیکھ دیکھ کے, یونانیوں ہندوؤں کو سکھایا یونانیوں نے, ہندوستانیوں نے سکھایا یونانیوں کو, یونانیوں نے وہاں سے پولس سیکھ کے آیا, اور پولس نے آگے عیسائیوں میں چلا دی یہ بات. سب ہندو ہیں اصل میں, یہ ہندوؤں کے اندر تصویر تھی, ان کے اندر یہ بات ہو گئی. اللہ کرے اس سے چل پڑے. جب ان کے پاس رسول مسئلہ سمجھانے آئے تھے, ارسلنا الیہم اثنین, یعنی مسئلہ سمجھانے وہ آئے اور انہوں نے کی تکذیب. یہ لفظ بیچ میں کہہ دو, وہ مسئلہ سمجھانے آئے مگر انہوں نے کی تکذیب. ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, انہوں نے کی تکذیب, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, اور ان کی شفیع انہیں نہ چھڑا سکے. یہ پہلے اجمال ہے مختصر سا. فضل ابراہیم حضرت اصحاب القریہ جا المرسلون فکذبوہم فاہلکناہم, نہیں نہیں, فکذبوہم فاہلکناہم وما اغنا عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ, ما اغنا عنہم آلہتہم, ما اغنا عنہم آلہتہم. فکذبوہم فاہلکناہم فما اغنا عنہم آلہتہم. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے, یہ پہلی آیت جو تھی نا, یہ تو تھی نا اجمال. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے, سنو. ایک وہ وقت تھا, ارسلنا الیہم اثنین, جب ہم نے پہلے پہلے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے, فکذبوہما, ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا, فاضنا بسال سن, پھر ہم نے تیسرے پیغمبر سے ان کی مدد اور کی. ہاں وہی دور تھا, ایک اور پیغمبر ہم نے بھیج دیا, فقالو, تینوں نے مل کے ان سے کہا, انا الیکم مرسلون, ہم تمہارے پاس خدا کے بھیجے ہوئے آئے ہیں, خدا نے ہمیں بھیجا ہے, یہ نہیں کہ عیسیٰ نے بھیجا ہے, خدا کے بھیجے ہوئے ہیں. وہ کافر بولے, ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو بس ہماری طرح کے آدمی ہو. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں, بس ہماری طرح تم آدمی ہو. ما انزل الرحمن من شيء, خدا رحمان نے کوئی چیز کتاب یا رسول کی شکل میں کوئی بھی کمی نہیں اتاری. ان انتم الا تکذبون, تم تو میرا جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون, پیغمبروں نے جواب دیا, ہمارا رب جانتا ہے, ہمارا رب جانتا ہے, قسم کھائی نے, ہمارا رب جانتا ہے, ہم واقعی اسی کی بھیجے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں, خدا نے ہمیں بھیجا ہے, رب جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام تو خدا کا حکم صاف صاف پہنچا دینا اور بس, اب تم مانو نہ مانو, ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا, ہماری ڈیوٹی سے ہم نے پہنچا دی. قالوا انا تطیرنا بکم, کافر بولے, ہم نے تو تم کو بڑا ہی منحوس پایا ہے, تم تو کوئی نحوست والے ہو. لئن تنتهوا, یعنی تمہارے آتے ہی کاٹ پڑ گیا ہمارے اوپر, کاٹ سالی آ گئی, اور کئی مصیبتیں ہمارے اوپر آ گئیں، نہ تم آتے نہ یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لئن لم تنتہوا، خدا کی قسم اگر تم اپنے وعد اور اپنی نصیحت سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ضرور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی، دردناک عذاب. قالوا، پیغمبروں نے جواب دیا، طائرکم معکم، یہ تو تمہاری شامت اعمال ہے، اپنی اپنے کرتوت ہے تمہارے، نہ تم ضد کرتے مسئلہ مان لیتے، یہ شامت اعمال یہ ساری یہ تمہارے اوپر کہت وغیرہ کی شکل میں آ رہی ہے. اچھا جی ہاں نہیں آ جائیں گے ان شاء اللہ، دوپہر کے وقت نہیں جی آ جائیں گے ان شاء اللہ، میں نے سو کہا ہے ہم کو سو آ جائیں گے، گھر بھی آ جائیں گے، کیا صاحب اپن کام کرے گا. فائر حکم محکم، یہ تو تمہاری شامت یہاں مار ہے، ان ذکر تم ہے کیا، اگر تمہیں سمجھایا گیا ہے تو تم الٹا نہ ہو ہمیں تانا دیتے ہو، اور تمہیں سمجھایا گیا ہے تمہارے فائدے کے لیے بات کہی پھر تم ہمیں تانا دیتے ہو، بل انتم قوم مشرکون، ایک ہی خرابی نہیں بلکہ اور کتنی برے کام تم کرتے ہو، بل انتم قوم مشرکون، یعنی صرف ایک ہی بات نہیں خرابی بلکہ کتنی تم برے کام کرتے ہو. وجاء من اقصی المدینہ رجل یسعى، شہر کے پلی طرف سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آ کے کہنے لگا، یا کہوں او بھائیو اتبعوا المرسلین، ان پیغمبروں کے کہے پر چلو، یہ آدمی تھا اتبعوا المرسلین، ان پیغمبروں کے کہے پر چلو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اور تمہارے لیے کون سے یہ مانگ رہا ہے کچھ اجرت، ہو مانگ رہے ہیں اجرت، ہو ہاں کچھ معاملہ بھی تو طلب نہیں کرتے، گھر سے کہا کہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، کوئی لالچ تو نہیں، کوئی نہیں ہے جو تمہارے سے کوئی لالچ ہوئے نہیں، تو مانو بھی ان کی بات، جو تمہارے سے معاملہ بھی طلب نہیں کرتے، وہ ہم وہ صدو اور خود راہ راست پر بھی ہیں. تو جب ان کفار نے اس رجل یسعى کو کہا، کیا تو ان لوگوں کی یعنی ان پیغمبروں کی تو تصدیق کرتا ہے، تو بھی ہے تو بھی تصدیق کرتا ہے ان کی، ہمارے دین کی مذمت کرتا ہے تو ہے، اس وقت رجل یسعى نے کیا کہا، ممالی اللہ عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، ہے نہیں کوئی تعین نہیں، کوئی کہتا ہے ممالی اللہ عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، کیوں بھائی مجھے کیا جنون لاحق ہو گیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں تو اوروں کو کروں، کون سا مجھے جنون لاحق ہو گیا ہے، حالانکہ میں اور تم سب مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے، اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کے نیچے نیچے اور کوئی اپنا سفارشی بنا لوں، ہاں اور کیوں میں آلہۃ، میں نے شفعاء، آلہۃ میں نے شفعاء، کیا میں اللہ کے نیچے نیچے اور کوئی سفارشی بنا لوں، یہ بھی گویا کہ قریشیوں کی طرح تھے، جیسے قریشی مکہ کا عقیدہ تھا، ہاؤلاء شفعاءنا عند اللہ، اسی طریقے سے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہ فرشتے ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں، کیا اللہ سے نیچے نیچے میں ایسے شفیع بناؤں جو واقع میں اللہ کے شفیع کوئی نہیں ہے، اگر اللہ کے شفیع ہوتے ان جڑی دل رحمان و بزر، اگر خدا مہربان مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آ سکتی، ولا ينقذون، نہ وہ مجھ کو مصیبت سے چھڑا سکتے ہیں، فی ضلال مبین، واقعی میں اگر ایسا سمجھوں اور میں ایسا شفیع قاضی سمجھوں کسی کو خدا کا، تو اذا لفی ضلال مبین، اس وقت میں سری گمراہی میں جا پڑوں گا، یہ تو میں بڑا غلط کار ہوا، گمراہ ہوا بڑا، بھائی میں تو شفیع قاریوں کا کوئی قائل نہیں ہوں، انی آمنت ربکم، تمہارے رب پر میں تو ایمان لایا ہوں، ایک رب ہی ہے، کوئی اس کا شفیع قاری کوئی نہیں، فاسمعون، میری نصیحت سنو، ہاں یہ پیغمبر ٹھیک کہہ رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میری بات سن لو, پیغمبروں کی نہیں سنتے میری سن لو, میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں ان کی تائید میں, پلے باندھ لو اس بات کو. لوگوں نے اس کی بھی نہ مانی, لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا, حالانکہ قبال آدمی آ کر کے کہہ رہے کچھ اثر پڑ جاتا ہے بھائی, یہ بھی یہی کہہ رہا ہے, مگر ان کو کوئی اثر نہ ہوا, وہی جیت کے جیت رہے, بلکہ الٹا وہ ماننے تو دور کی بات رہی, الٹا بیچاروں کو مارا پیٹا, مار مار مار مار کے شہید کر دیا, شہید کر دیا اس بیچارے کو. ہاں جب انہیں شہید کر دیا اس بیچارے کی جان نکل گئی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, ہاں قیل ادخل الجنہ, اس شہید کو ارشاد ہوا خدا کی طرف سے, اس شہید کو ارشاد ہوا کہ ادخل الجنہ, آ جا جنت میں, آ جا جنت میں, جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے. ہاں قیل ادخل الجنہ بارے محیط میں لکھا ہے ظاہر ہو انہ امر حقیقی, جو یہ حقیقی امر ہے. ہاں کیا جا جنت میں, معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے جس دعا کی طرف اس کی جان نکلی جنت میں پہنچ گیا. اور لکھتے ہیں مزاحر انہ لما کوتلا قیل ادخل الجنہ, حضرت قتادہ جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں ادخلہ اللہ الجنت, ادخلہ اللہ الجنت وہو فیہا حی یرزق, وہ وہاں زندہ ہے اور اس کو روزی ملتی رہتی ہے. ارادہ قوله تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. قرطبی وقال ابن عطیہ, اور ابن عطیہ نے کہا, یہ بھی شاگرد ہے حضرت ابن عباس کا, انہم قتلوه, انہوں نے اسے قتل کر دیا, فقیل له عند موته, اس کے مرتے وقت خدا کی طرف سے کہا گیا ادخل الجنہ, آ جا جنت میں, تو جنت میں پہنچ گیا. قیل ادخل الجنہ صاف لفظ ہے, اور مفسرین نے یہ معنی کیا جو صاف نظر آتا ہے, ہم اپنی طرف سے معنی نہیں نکال رہے. ہاں معلوم ہوتا ہے یہاں صرف جسم ہے اس کا, یہاں اس کا جسم ہے, مگر اس کی وہاں جنت میں چلی گئی ہے, وہاں ہی وہ یرزق, زندہ ہے اور کھا پی رہا ہے. یہاں کیا سمجھے, جسم بھی وہاں چلا گیا, جسم یہاں ہے, اس کی روح جو ہے وہاں کھاتی پیتی ہے. اچھا کال یار قومی بیمار ہو رہی ربی مجال مکرمی, اور وہ اب بھی قوم کی خیر خائی کی فکر میں تھا. ہاں مرنے کے بعد بھی, مرنے سے پہلے تو خیر خائی کی نہیں, میں نے ان کو سمجھایا کہ پیغمبروں کی بات مان لو, ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں, جب مارا گیا بےچارا شہید ہو گیا تب بھی اس کو اپنی قوم کی فکر ہے, کاش میری قوم سمجھ جاتی, کاش میری قوم وحد ہو جاتی. ہاں کہہ رہا ہے لگا عرض کرنے, یہ جو میرے رب نے مجھ کو بخش دیا ہے, سبحان اللہ, یہ جو رب نے مجھے بخش دیا ہے, وجعلنی من المکرمین, اور اپنے مکرمین یہ نوازے ہوں میں سے مجھ کو شامل کر لیا, وجعلنی من المکرمین, نوازے ہوں میں مجھے داخل کر دیا, کاش رہتا قومی یعلمون, میری قوم کو میرا یہ حال معلوم ہو جاتا, ہائے میں جس حال میں اب یہاں ہوں عالم برزخ میں پہنچا ہوا ہوں, میں تو اب دنیا میں جا نہیں سکتا, کاش وہ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو میرا یہ حال پتہ لگ جاتا کہ میرے ساتھ کیا اس وقت عزت ہو رہی ہے, عزت احترام پیش ہو رہا ہے, میری قوم کو پتہ چل جاتا تو وہ ضرور موحد بن جاتی اور وہ بھی یہ مقامات حاصل کر لیتی. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, ہاں میری طرح وہ بھی ایمان لاتی ہیں اور خدا سے ڈرتی. پھر ہم نے اس کے شہید ہونے کے بعد اس کی قوم کو ہلاک کر دیا, یہ نکالو یہاں سے, ہم نے اس کی قوم کو تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا, فأهلکناهم, جس وقت یہ بیچارہ شہید ہو گیا نا, اس کی شہادت کے بعد اس قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا, اور اس ہلاک کرنے کے لیے اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر تو ہم نے نہیں اتارا تھا, کہ بغیر اتنے دور دھوپ کے ہم نہیں اس کو ہلاک کر سکتے تھے, اس قوم کو ہم نے یوں منٹوں میں یوں ہلاک کر دیا, او اتنا ہلاکا تھا, سب ہلاکے کو ہم نے یوں چٹکی میں ہلاک کر دیا, اور کسی فوج کے بھیجنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑی تھی. مان سن لا کو مین بادی مین جن دن سما, اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر ہم نے نہیں اتارا تھا اور قوم بھلا کر دیا کیوں؟ وما کنا منزلین, اور ہم کو لشکر کے اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی عام طور پر ہم لشکر اتارا ہی نہیں کرتے, ہمیں لشکر اتارنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ چٹکی میں ہلاک ہو جانے چاہیے, ہم کا لشکر اتارنے تو کس طرح ہلاک ہوئے جی؟ ہلاک کس طرح ہوئے؟ ان کانت اللہ صیحتا واحدتا فیضا ہم خامدون, ان کی سزا تو بس یہ تھی, ایک آواز سخت صیحتا, ایک ہی آواز سخت صیحتا واحدتا بس فیضا ہم خامدون, اسی دم وہ قوم آگ کی طرح بجھ کے رہ گئی. جیسے آگ بجھ نہیں جاتی, اوپر پانی ڈالا تو آگ بجھ گئی, اسی طرح بجھ کے رہ گئے. اور ان کے شفاء کہاں گئے جو مصیبت کے وقت کام آیا کرتے تھے؟ ان کے سام کے مطابق ان کا سام غلط ثابت ہوا کہ نہ, کہ ان کے شفاء نے ان کی کچھ مدد نہ کی, ہلاک ہونے سے ان کو بچا نہ سکے, ہیں جی خامد بجھ گئے. آگ ڈال رہی ہوتی ہے اوپر پانی ڈالے, آگ بجھ جاتی ہے نا. معلوم ہوا شفیع کاری کوئی نہیں, بلکہ اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہے نا وہ ہلاک ہو ہی جاتا ہے, اور جس کو ہلاک نہیں نہ کرنا چاہتا نہیں ہلاک ہوتا. ہاں یا حسرت علی العباد, اے بندوں کے حال پر بھی بڑا افسوس ہے کہ ماں یاتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نورائی ہو, ہے جی. اصل سے نتیجہ پھر آپ ہی دیکھ لیتے ہیں, اور ان کے وہی کام نہیں آتے جسے کو ہلاک کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں, نہیں افسوس کرنا چاہیے, افسوس کرنا چاہیے میرے بندوں پر, لوگوں کو افسوس کرنا چاہیے مسلمانوں کو. تو دیکھو جی کیا حال ہے, خدا کو کیا ضرورت ہے؟ یہ مقابلے میں بات کی گئی ہے, میں نے کہا ہے خدا تعالیٰ معاملے میں بات کرتا ہے, وہ اس موقع پر اس سے بہت بات کرتا ہے. کیا گند اکٹھا ہو جاتا ہے, وہ اسی گند کی وجہ سے آواز کی بڑا سنبھال دیتے ہیں. نفی شفاعت کاریہ پر دلیل اول, نفی شفاعت کاریہ پر الم یو کم اہلکنا قبل من القرون انہم الیہم لا یرجعون. میں نے یہ جو واقعہ ایک آپ کو سنایا نا, اب یہ ہمیشہ کی بات ہے, پہلے پتنے کتنے کتنے قوموں کو ہم نے تباہ کیا ہے اور وہ میری توحید کے قائل نہیں تھے, شفیع کاری مانتے تھے, میں کہتا تھا شفیع کاری میرا کوئی نہیں, وہ کہتے تھے ہے. پیغمبروں نے سمجھایا ان کو, انہوں نے نہیں مانا, تکلیف کی, اخیر ہم نے ان کے تباہ و برباد کر دیا. تو ان کا شریف کیا ان کو بچا سکے تھے؟ الم جلو, کیا انہوں نے اس بات کر پر کبھی غور نہیں کیا کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون, ہم ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جن کو ان کے پاس لوٹ کر آنا نصیب نہیں ہوا, واپس نہیں آئے وہ جن کو ہلاک کیا, ادھر ہی گئے عالم برزخ میں, پھر واپس نہیں آئے دنیا میں, وہ تباہ کر دیا ہم نے ان کو, اور ان کی شبہ ان کو واپس لائے, ہم نے ان کو اس دنیا سے نکالا عالم برزخ میں پہنچایا, ان کی شفاعت ہوتے ان کو برزخ سے نکال کر کے دنیا میں واپس لے آتے نا, کوئی لایا ان کا کوئی شفیع؟ معلوم ہوتا ہے ہی نہیں کوئی شفیع, ہوتا تو لاتا. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, ان سب میں کوئی ایسا نہیں جو اجتماعی طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے, سارے اکٹھے ہو کر کے میرے سامنے آئیں گے روبرو, ان کی خبر ہوں گا میں. یہ تو ہے دلیل نمبر ایک. اب دلیل نمبر دو, وآیت لہم الارض المیتہ احیینا اخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون یاکلون من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. لوگوں کے سوچنے کے لیے خشک اور مردہ زمین بھی قدرت کی ایک نشانی ہے, تاکہ لوگ اس میں غور کریں, سوچیں تفکر کرے. خشک اور مردہ زمین بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کس طرح؟ احیائناہا، جسے ہم نے بغیر کسی سفارش ہی کے ہم نے آباد کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور آپ ہم نے بغیر کسی کے کہنے کے، بغیر کسی کے سفارش کے، اس زمین سے اناج نکالا. پھر اسی اناج میں سے لوگ کھا رہے ہیں. تو کوئی سفارش سفارش کرتا ہے یا مجھے سفارش کہتا ہے کہ ان کو دینا چاہیے کہ کچھ نہ کرے؟ جی مہربانی کرنا، نہیں ان منکروں کو میں نہیں دیتا. نہیں مہربانی کرنا، میں نہیں کرتا، کرنا پڑے گا، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا. ہاں میری مرید ہے، تمہیں ان کو کہا تمہیں مارا ہے، میں ناراض ہو جاؤں گا. مجھے کوئی ایسی بات وہاں کرے. مجالنا فی جنات من نخیل، اور بغیر کسی کے کہنے کے، بغیر کسی کے سفارش کے، بغیر شراکت اعانت نیابت کے، بغیر شراکت نیابت اعانت کے ہم نے اس میں کھجوریں پیدا کی، باغات کھجوروں کے پیدا کیے، باغات انگوروں کے پیدا کیے. فجلنا بھی من العیون، ہم نے آپ ہی بغیر کسی کے کہنے کے، سفارش کے، بغیر شراکت نیابت اعانت کے آپ ہی اس میں چشمے جاری کیے. کیوں؟ یا کلون سمری ہوئی، تاکہ لوگ اپنی اپنی قسمت کا باغ کے پھلوں میں سے کھائیں، جو اپنی اپنی قسمت ہے کسی کی. وما عملت ایدیہم، ظاہر بات ہے یہ پھل اور یہ اناج مخلوق کے ہاتھوں کے تو بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ مخلوق بناتی ہے، کیا ہم بناتے ہیں؟ اناج ہم بناتے ہیں، یہ پھل ہم بناتے ہیں. ہاں کہ کھال شجر بناتا ہے یا داتا بناتا ہے، گنجوا شجر ہے وہ، یہ وہ بوٹے لگاتا ہے. ہاں اس پھل اور اناج کو مخلوق کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا. افلا یشکرون، پھر یہ لوگ اس نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس میری ساری بحث کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے جو یہ دلائل دیے ہیں وہ پہلا پورا قصہ سنا دیا اس بات پر، نتیجہ اس کا کوئی سمجھا سمجھ آیا تم کو؟ چلو میں آپ ہی سنا دیتا ہوں. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. یہ نتیجہ ہے، سمرا ہے، یعنی سمرا میری ان دلائل کا یہ نکلا. سبحان الذی خلق الازواج، وہ ذات پاک شفیع غالبوں سے پاک ہے جس نے زمین کی پیداوار کی قسم میں سے اور خود ان کی اپنی یعنی انسان کی قسم میں سے اور ان مخلوقات کی قسم میں سے جن کو یہ نہیں جانتے، ہر طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کسی کے کہنے کے بغیر، کسی کے سوال کے بغیر. تو نتیجہ یہی نکلا نا، خدا شفیعوں سے پاک. کون پھر؟ کون خدا شفیعوں سے پاک؟ سب بھی ہو سبحان، پاک کہو اس کو کہ وہ پاک ہے شفیع غالبوں سے. اور سنو، واہ سبحان اللہ، نتیجہ نکال کے پھر شروع ہو گیا. پھر دلیل نمبر تین، ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات بھی ہے. رات کو سمجھے اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں. رات میں سے دن کو کھینچا، نکال لیا، دن باہر آ گیا. تو بس یہ لوگ ہاں دن کو کھینچ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں دن کو، اپنے پاس لے جاتے ہیں تو رات کی رات رہ جاتی ہے، وہ سارے کے سارے اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. ہم نے نکال دیا دن کو، اپنی طرف نکال لیا، اب تم سارے اندھیرے میں رہ گئے. ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے سورج بھی ہے. الشمس جو تجری لمستقر لہا، اپنے گھیرے کے اندر رہ کر کے اپنے ایک ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. اس گھیرے سے نہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے آ سکتا ہے، نہ دائیں ہو سکتا ہے نہ بائیں ہو سکتا ہے، اس کا خاص ایک مقام ہے وہاں وہ چالو ہے. کبھی دیکھا آپ نے کہ سورج ادھر سے بھی نکلا ہو کبھی شمال کی طرف سے، چلو جی ذرا کچھ اوزار خراب ہو گئے ہیں چلو ادھر سے نکل آیا، چلو ادھر سے نکل آئے، وہ جو نکلتا ہے اس کا خاص. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور زندہ ہوئی جان کچھ سمجھ میں کچھ آئی ہے نہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس یہیں یہیں ضرور نکلتا ہے، ادھر ادھر ادھر ادھر ہے. سردیوں میں یہاں آ جاتا ہے، گرمیوں میں ادھر آ جاتا ہے، یہ دیکھتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یہی چال چل رہی ہے، ہمارے دادا پر دادے سے وہ بھی یہی دیکھتے آئے ہیں، اور حضور کے دور میں جب کہ یہی دیکھتے آئے ہیں، اسی بار ابراہیم علیہ السلام کہاں تو کتنے سارے یہی دیکھتے آئے. بس اپنے اپنے گھیرے میں رہ کر کے ایک ہی ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے. ذالک تقدیر، یہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کہ کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے. تقدیر مقرر کردہ نظام، مقدر تقدیر میں نے مقدر ہو گیا نہیں، ہاں اس کا مقرر کردہ نظام. اور اس طرح ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند بھی ہے کہ قدرنا اور منازل، ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں. اب ریاضی دان سمجھے اس بات کو، تصریح سے چومینی پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر مہینے میں گھٹتے گھٹتے گھٹتے پھر ایسا ٹیڑھا اور پتلا سا رہ جاتا ہے، کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو. کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو. پہلے بالکل بریک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد موٹا ہوتا جاتا ہوتا جاتا، یہاں تک پورا ہو جاتا ہے 14 تاریخ کو، پھر پندرہ کو گھٹنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، یہاں تک بالکل کل ارجون القدیم، پرانی کوئی کھجور کی ٹہنی ہو، یعنی پتلی سی اور تہری سی، یوں ہو جاتا ہے. نہ شمس یم بری رہا انتظر کل قمر، نہ دن کی یہ مجال ہے کہ وہ رات کو جا پکڑے، ہاں جی نہ رات کی مجال ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے، نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ سورج کو پکڑ سکے، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ سکے. وہ کلوں ہی والا کی یس بہو، کیا چاند اور کیا سورج، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار اپنے اپنے گھیرے میں پڑے تیر رہے ہیں، ان چکر لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان چکر لگا رہے ہیں. یہ سب کام آسمان میں ہو رہے ہیں. اگر کوئی شفیع کاری ہے ان امور کو الٹ کر کے دکھا دیں، یہ کام تو خدا کر رہا ہے، وہ الٹ کر دکھائیں. جو اپنا دشمن ہے، دشمن کو کہیں کہ سورج جو ہے نا یہ اب تجھے روشنی نہیں دے گا، تو دشمن ہے میرا، اس واسطے کہ تو استاد ہے، اس واسطے کر کے تو دینے میں رہو، میں سورج تیرے اوپر نکالتا ہی نہیں ہوں یا چاند میں نکالتا ہی نہیں ہوں، غلط میں گھیرا گھیرا چکر، جس میں ہم تیر رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں. یہ تین نشانی ہو گئی جی. چوتھی دلیل وآیت اللہم انہا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون فخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وإن نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. نیز ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم ان آدمیوں کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں اٹھائے پھرتے ہیں. کشتی آدمیوں کی بھری ہوئی، سامان کی بھری ہوئی، اونٹ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں لوگ، اور گدھے بھی اور خچر بھی اور گھوڑے بھی گائے بھینسے بھی ہیں جی کشتی میں ڈال دیتے ہیں، آپ بھی اس میں سوار ہو جاتے ہیں. پھر کشتی جو ہے نا ویسے گھوڑا ہم ہوں یا گھوڑا ہو یا کوئی چیز ہو پانی میں گھر سکتی اس میں ڈوب جائیں، مگر کشتی کے اوپر ہم سوار ہو جاتے ہیں، کتنا اس میں وزن ہوتا ہے، ہزاروں من وزن ہوتا ہے، مگر اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے. یہ قدرت کا نشان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کے اندر یہ خاصیت رکھ رکھی، اسی کا کام ہے، دوسری چیز ڈوب جائے اور یہ نہیں ڈوبتی. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم ان آدمیوں کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں اٹھائے پھرتے ہیں. وخلق نہ لو مصری ما یرکبون, ہم نے کشتی کی طرح کی اور بھی کئی چیزیں ان کے لیے پیدا کی ہیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ علیکم, یہ سب ہماری مہربانی ہے, شکر کرو, ورنہ اگر ہم چاہیں نوکرے کو ہم ان کو غرق کر دیں. پھر کوئی آوے نا سفار جی, پھر کوئی آوے نا سفار جی, کوئی نہ لا طریقہ لاؤں. ہم ان کو جب غرق کر دیں نہ تو کوئی ان کا فریاد رسو بلا ہوں ان کا دوں, نہ یہ کسی طرح ڈوبنے کی مصیبت سے چھڑا جا. ہماری مہربانی, نہ کزو نہ ان کو چھڑایا نہیں جا سکتا, نہ کوئی نوری چھڑا سکتا ہے, نہ کوئی ناری چھڑا سکتا ہے, نہ کوئی حق ہی چھڑا سکتا ہے. ہم آپ ہی اپنی طرف سے ان پر مہربانی کریں, جس کو بچانا چاہیں تو بچا بھی سکتے ہیں. یعنی دیکھو نا جی, ساری کشتی ڈوب گئی, ایک کشتی کے اوپر ایک بچہ تیر رہا ہے, تو بچہ جو ہے نا چڑھتے کے اوپر کہا ہے اور چڑھتے جو ہے اس کو اٹھائے اٹھا دیتا ہے, وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ پولیس کھلا کی وہ ہوا کے جھونکے آئے, آہستہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دریا کے کنارے پر لگ گیا. لوگوں کو سوچ کیا ہوں, ایک طرف ہے اس کو بہت بچہ ہے اٹھا لیتے ہیں, رات کی کشتی کا جو تجھے کہیں جس کو جا بچا لے رہے یوں نہیں ہوتا. ہاں بہتان الہیم, اور ایک وقت مقرر تک اس کو دنیاوی فوائد پہنچانے کے لیے انہیں غرق سے بچا لے. شکوا میرا کیلو ہے تب ماں بہن ہے کہ ہر حکم لال رکن تو ہمیں ہمارا تمنا یاد ربی ملے آتا ہوں نام ہو رکھی کافروں پر بھی بدھ بنانا چاہیے جب ان سے کہا جاتا ہے مجھے توحید مان کے عذاب سے کرو جو تمہارے سامنے ہے, یعنی اگلی ان کو عذاب کے واقعات تمہارے سامنے ان کو حصل کر کے تو عذاب اللہ سے ڈرو, مجھے تو ہی کمان لو اور ڈرو اس عذاب سے, ہر حکم تمہارے پیچھے آ رہا ہے آگے آگے تم اسے پیچھے سے وہ آ رہا ہے، یہ میرا بیان ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر جب ان کو یہ کہا جاتا تو پھر کیا ہوتا کیا ہے، جو وہاں مقدر ہے، یعنی اس کی مجھے پرواہ نہیں کرتے، یہ مقدر ہے۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے نا تو وہ اس کی مجھے پرواہ نہیں کرتے، فلاح بالو نہ فلاح بالو نہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی نہیں پرواہ کرتا۔ وجہ کیا ہے اس کی، وجہ میں بتاؤں، وجہ یہ ہے کہ ماتا تھی تم اللہ قانون ہے موردین، ان کی یہ پرانی عادت مستمرہ چلی آ رہی ہے، طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، العادت ہو طبیعت ثانیہ کو، ہاں وہ طبیعت ثانیہ بن چکی ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس نہیں آتی کسی حال میں، مگر یہ وہ ان کے ساتھ وہ گردانی کا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کی جاتی ہے اسی کو منہ کر لیتے ہیں، سنتے ہی نہیں، کہانی نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے خدا نے جو تم کو رزق دیے رکھا ہے اس میں سے کچھ اس کے راستے میں غریبوں مسکینوں پر بھی تو خرچ کرتے رہا کرو، جب یہ کہا جاتا ہے، کہا زندگی نے کہا یہ کافر کہتے ہیں زندہ جی نام مسلمانوں کو، کہتے ہیں کیا ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں، تم اللہ عشاء اللہ ہو، خدا چاہتا تو تم مسلمانوں کی عقیدے کے موافق آپ کو بتیرا کچھ کھلا سکتا ہے باوجود قادر ہونے کے، ہمیں کھلا سکتا، پھر اب تم جو خدا کی مرضی کے خلاف ہمیں کہتے ہو کہ سماج کوئی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں کام کر سکتا، تو خدا کی مرضی کے خلاف کھلائیں ہم، خدا کی مرضی کے خلاف ان کو سفارش کرتے ہو، بس تم سبھی گمراہی میں پڑے ہو، ہمیں سفارش کرتے ہو تم خدا کی مرضی کے خلاف، تم بھی خدا کی بن گئے ہو مسلمان ہو، الٹا ہم نے لے بھیا بات کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کیا الٹا کہ ہماری پٹا لی، تو تم خدا کی مرضی کے خلاف کرتے ہو سفارش کرتے ہو، میں کہ تمہیں مسلموں بجے غریبوں مسلموں بجے، خدا کی مرضی نہیں ان کو کھلانے کی، اور ہمارے سامنے تم سفارش کرتے ہو سفارشی بن کے آتے ہو، خدا کی مرضی تو ہے نہیں، تو شبھی کاری تو تم بن گیا مسلمانوں، میں تو ہمیں کہتے ہو کہ شبھی کاری کوئی نہیں، تم مسلمان خود شبھی کاری بن رہے ہو، پلی دو یہ ہمارے ان لوگوں کا، یعنی اگر ہم ان کو دیں تو امور الہیہ میں دست اندازی لازم آتی ہے، اب اگر ہم دیں تو امور الہیہ میں دست اندازی لازم آتی ہے، تو گویا کہ تم ہماری سفاری کراتے ہو، خدا کی مرضی کے خلاف کام کراتے ہو، خدا کی مرضی نہیں ہے ہم نہیں دیتے، کیونکہ خدا اگر دینا ہوتا تو خدا خود ہی نہ دے دیتا، جب نہیں دیتا تو ہم کیوں دیں، ہائے ہائے ہائے ہائے، انعام تم عبید العالم بھی تم بڑے شریک مرائی میں ہو، تحریف بھلے کو دیں کم تم ساجدین، ایک اور تعجب کی بات ہے، کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، دے قیامت کب آئے گی، یہ تمہارے اسی بات کے منتظر ہے نا، ایک ایسی ہولناک آواز آئے جو ان کو ایسی حالت میں آپ پکڑے جب وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں، اوپر سے ایک دم کیا بتا جائے، تم اسی انتظار میں بیٹھے آگے آزاد، بھائی جب ایسی مصیبت آ جائے گی نا، وہ چیخ کی آواز جب آئے گی نا، تم کیا سمجھتے ہو کچھ ہے تماشا ہے، بلا یس تو وہ تو ایسا کٹھن وقت ہوگا، اس وقت میں تو وسیعت ہی کر سکو گے، بلا اہل گرجے ہوں نہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکو گے، اس وقت تو حالت یہ ہو جائے گی، اب خوشی خوشی مانگتے ہیں کہ جو نہیں آتی جی کب آئے گا بادا جی کب آئے گا، جب آ گیا تو اس وقت پھر ہمارے آسان خطا ہو جائیں گے، آپ نے قیامت کا ڈر نہیں، تمہیں قیامت کا کوئی ڈر نہیں، دیکھو نو سے سب سور کنگا میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب یکدم قبروں سے نکل نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، جدھر سے آواز آ رہی ہے نا ادھر کو چل پڑیں گے سارے، او کوئی امریکہ میں ہو افریقہ میں ہو کوئی جاپان میں ہو کوئی روس میں ہو کوئی کہیں ہو، جہاں جہاں دفن ہوئے ہوئے ہیں جہاں جہاں جہاں ان کی مٹی ہے سارے اٹھ کے وہاں سے چلیں گے، اور جہاں بھی ہو رہا ہے آواز آ رہی ہے وہاں سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اگلے پچھلے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنی دنیا ہونے والی ہے یہاں کہیں بھی ہے سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے. جان جلدی جلدی چلنے لگیں گے اور حیران ہو کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے, حیران ہو کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یا ویلنا ہائے ہماری کمبختی, کیا ویلنا ہائے ہماری کمبختی, ہم تو پڑے سو رہے تھے ممبا سے منبر کا دینا تو کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے جگہ اٹھایا, ہم تو پڑے سو رہے تھے. کچھ وقت ایسا ہوگا جس میں سکون کاری ہوگا دوستوں پر عذاب ختم بس سکون آ گیا تو گویا گیا نیند آ گئی اس عالم برزخ میں. ہاں پھر اس کے بعد جیسے تو آواز شروع ہو جائے گی سور پھونکا جانا شروع ہو جائے گا کھڑے ہوں گے جیسے کوئی دیوانا کو پاگل سا ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اور جدھر سے آواز آ رہی ہے ادھر کو جانا شروع ہو جائیں گے. آرام گاہوں سے خواب گاہوں سے جہاں ہم لیتے ہوئے تھے لگا کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم ایک جگہ لیتے ہوئے تھے اور وہاں سے اب ہمیں اٹھایا گیا ہے آواز آئی اٹھایا گیا ہم چل رہے ہیں یہ کس نے ہمیں خواب اچھے خاصے سوئے ہوئے تھے شکر کیا تھا جان چھٹی عذاب ختم ہوا تو پھر ہمیں اٹھا لیا گیا ٹھیک ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے کہیں گے ہاذا ما وعد الرحمن یہی تو وہ قیامت ہے جس کا وعدہ خدا رحمان نے کر رکھا تھا. وصدق المرسلون پیغمبر سچ کہتے تھے سچی اور قیامت آ گئی بہرحال جو اس وقت جو کچھ ان کی حالت ہوگی وہ تو ان کے ساتھ بن گئی ہوگی نا اللہ وہ حالت ہمیں نہ دکھائے. ان کا نت اللہ سے آتم واحد فیضا مجمین بھگر الحر قیامت بس ایک زور کی سخت آواز ہوگی وہ سب کے سب ایک دم سے ہمارے حضور لا کر کیے جائیں گے. بس ہم ان سے کہیں گے آج جاؤں آج نہ تو فضا منافسوں شیا کسی شخص پر ذرا بے سبھی ظلم نہیں کیا جائے گا بلا تجھے دونا اللہ کم تم تامل ہوں تم کو صرف انہیں ہمارے پد کا بدلہ ملے گا وہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ تو ہوگا ان کافروں کا حال. اب دوسری سائڈ گھومنا بھی اب ان کا حال بتاتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون ہاں البتہ جنتی اس دن اپنے مشاغل میں مزے سے جی بہلا رہے ہوں گے فاکهون اپنے جی بہلا رہے ہوں گے لذت اندوز ہو رہے ہوں گے لذت اندوز ہو رہے ہوں گے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون وہ آپ بھی اور ان کی بیویاں بھی یا ان کے جوڑے بھی چھایوں میں ہوں گے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے اس جنت میں میوے بھی موجود ہوں گے طرح طرح کے ولہم ما یدعون اور ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو جس کا وہ مطالبہ کریں گے ہر چیز ملے گی اور ان کو رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین گنہگاروں کو ہم حکم دیں گے ممتاز الیوم ایھا المجرمون او گنہگاروں آج تم ان مومنوں سے الگ ہو جاؤ ہو جا کیوں نہیں ملتے جو الگ ہو جاؤ الگ سب بناؤ کیوں جی ہمیں کیوں الگ کیا جا رہا ہے ان سے. الم آحد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان او اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاکید نہ کی تھی کہ تم شیطان کی بات نہ ماننا انہوں نے حکم ادب ہوگی یہ شیطان تمہارا شریک دشمن ہے مانے بجونی صرف میری بات ماننا مجھے وعدہ اللہ شریک سمجھنا حالا صراط مستقیم یہی توحید ہے جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا یہ اسی دینا ہے اور شیطان تمہارا کھلا دشمن کیوں ہے شیطان کی کھلی دشمنی یہیں سے سمجھ لو کہ لقد اضل منکم جبلا کثیرا، کسی نے تم میں سے اکثر مخلوق کو گمراہ کر بھی چکا ہے. افلم تاکونوا تعقلون، کیا تمہاری عقل میں یہ بات نہیں رکھتی؟ نہیں تو اب آ گیا وقت، آ گیا حاضر جہنم، اب تو یہ جہنم ہی ہے. اللہ کی تم تو دوں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نہ مانو گے تو جہاں جاؤ گے ہیں مخلوق. میں نے اس میں اسلو میں لکھا ہے، اسلو میں قرآن، قرآن میں دو چیزوں کا لکھا ہے، یا کفر یا ایمان. باقی جو دنیا میں مسلمان گنہگار ہے وغیرہ ان کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، سارے قرآن میں. کہیں کسی جگہ ہو تو خون مرے تھے مسلمان، یا کا مسلمان یا کا. اس لیے ہر یوم بما کنتم تکفرون، اب اپنے کفر و انکار کے بدلے اس میں داخل ہو جاؤ. آج نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے. وہ تو کلے منا اے دین، منہ جو آپ بولیں گے نہیں نا، منہ پر تو مہر لگ گئی بند. چپ بول بھائی کوئی بند. وہ تو کلے منا اے دین، ہاتھ نے کبھی بات کی ہے؟ وہاں ہاتھ بات کریں گے. تو جی ہم نے یہ غلطی کی ہے، جی ہم نے یہ غلطی، اس نے ہمارے سے یہ کام لیا، اس نے ہمارے سے یہ کام. مسا شاد وار جو ہوں، اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، جی ہمیں فلاں جگہ لے گیا تھا، جی ہم فلاں جگہ گئے تھے، جی ہم فلاں جگہ گئے تھے، فلاں بدماشی ہم نے کی ہے. بما کانوا یکسبون، ہاں جی جو کچھ انہوں نے کرتوت کیا ہے نا، وہ سب کی سب گواہی دیں گے. اس وقت بولتے ہیں اب کہاں سے تمہیں بولنا آ گیا، اب کہاں سے تمہیں بولنا آ گیا ہے؟ آگے آ رہا ہے. بلاؤ نشا والا تمسنا نہیں فرسٹ کرو تو سنا دو اللہ یوم ضروری، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر جھاڑو پھیر دیں، یعنی مٹا دیں آنکھیں اور کی بالکل آنکھ ایسی ہو جائے جیسے پچھلا حصہ ایسا گلا حصہ ہو جائے، صاف سفایا ہو جائے. فرسٹ کرو تو سنا تھا، پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں تو کہاں سے راستے کو دیکھیں گے بھائی؟ سمجھنا بچا دیں، بالکل صاف کر دیں. فرسٹ طبع کچھ سنا تھا، راستے کی طرف دوڑ پڑے. فن آیوب سے کہاں سے رست دیکھیں گے وہ؟ ملا ان شاء ولا مسکنا ملا مکانت ہیں ہم استقوار مزیم ولا یرجعون، اگر ہم چاہیں یہ جہاں بھی ہے وہیں ان کو مسخ کر دیں، مسخ کر دیں یعنی ان کو ایسا کر دیں کوئی آگے چل نہ سکے. بھائی بس بند، پھر مثل پتھر کی کر دیں ہم ان کو، نہ تو آگے چل سکے نہ پیچھے لوٹ سکے. جیسے کہ وہاں بائبل میں لکھا ہوا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا، اس نے مڑ کے دیکھا نہیں نمک کا کھمبا بن گئی، لکھا ہوا ہے نمک کا کھمبا بن گئی، جیسے نمک کا نہیں ہوتا پورا کھمبا، یہ ایسے بن گئی نمک کا کھمبا بن گئی. تو مجھے وہ خدا چاہتے ہیں بھی کر دیں کھمبا ہی بنا دیں بندے کو، نہ آگے جانے کا نہ پیچھے ہٹنے کا. ہاں محمد عامر ہونے لگ کسی پر خلق افل آ جاتے ہیں، جس کی عمر ہم زیادہ کر دیتے ہیں ہم اس کو تبھی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں، یعنی ان کا الٹا کیسے کر دیتے ہیں، جیسے پہلے تھا ایسا پھر کر دیا. شروع شروع میں جب پیدا ہوا اس کو کوئی سمجھ تھی، کچھ زور طاقت تھی، کچھ نہیں تھی. جب بڈھا ہو جاتا ہے، بڑی عمر کا ہو جاتا ہے، اس وقت سمجھ ماری جاتی ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، زور رہتا نہیں ہے، چل نہیں سکتا، ڈنڈے کے ساتھ چلتا ہے، اور ڈنڈے کے ساتھ نہیں چلتا ہے تو جب بھی گرتا ہے کہیں چھوٹے چھوٹے قدم بھرتا ہے، چلا ہی نہیں جاتا بےچارے سے. اللہ بڑھیا حالت ہو جاتی ہے اور گھٹاتے چلے جاتے ہیں ہم اس کو، ہاں جی ننکس ہو الٹا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، الٹا یہ یعنی کہ پھر اس پہلی حالت کی طرف لوٹ آیا، گھٹتا آیا، اس کی طاقتیں گھٹتی چلی جاتی ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، ہاں جی یہ سب ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں، عمر زیادہ کر دیتے ہیں، جن کی عمر ہم زیادہ کر دیتے ہیں تو ہم اس کو تبھی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں پیدائش کے اندر، یعنی گھٹاتے چلے جاتے ہیں. افلا یا کن، کیا یہ لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ایسی مؤثر باتیں سن کر، میں نے یہ کیسی مؤثر باتیں کی ہیں، ایسی مؤثر باتیں سن کر، لکھو، ایسی مؤثر باتیں سن کر یہ نہ سمجھ لینا، ایسی مؤثر باتیں سن کر یہ نہ سمجھ لینا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعرانہ باتیں کرتا ہے. اونچے تخیلات ہیں اس کے، شاعرانہ باتیں کرتا ہے. یہ تمہارا خام خیال ہے، یہ تمہارا خام خیال ہے کہ پیغمبر کو ایسی باتیں، ایسے لاجواب باتیں، قیمتی باتیں جب وہ سناتا ہے تم کہو یہ تو کوئی شاعر ہے، ایسی مؤثر باتیں کرتا ہے. یہ تمہارا خام خیال ہے. کیوں؟ ما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی تعلیم دی نہیں، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی تعلیم دی نہیں بالکل. ما یم بغیر ہو، شاعری ان کے شان کے لائق بھی نہیں ہے، شاعری ان کے شان کے لائق بھی نہیں ہے. ان ہوا اللہ ذکر و قرآن بھی، بس یہ قرآن جو ہے نا ہم نے ان کو تعلیم کیا ہے وہ تو صرف ایک نصیحت ہے، ذکر نصیحت ہے. قرآن پڑھنے کے لائق کتاب ہے، قرآن میں نے پڑھنے کے لائق کتاب ہے. اور واقعی دنیا میں یہ خیر مسلم قومیں بھی مان گئی ہیں کہ وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے یہ سوا قرآن کے اور کوئی آئی نہیں، خیر قومیں مانتی ہیں. واقعی قرآن شریف جو ہے نا بڑی پڑھی جاتی ہے یہ کتاب، اب بھی دیکھ لو یہاں بھی پڑھا جا رہا ہے اور جہاں کہیں فجر کا وقت ہے وہاں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے فجر کی نماز میں، جہاں کہیں نماز ہو چکی ہے فجر کی وہاں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، جہاں کہیں زہر کا وقت ہے وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، عصر کا وقت ہے جہاں کہیں تو ہے ہی نا، کہیں تو مغرب ہے ہی نا، اور کہیں تو رات ہے اور تراویح پڑھی جا رہی ہوں گی اس وقت. اس وقت اگر یہاں سورج نکلا ہوا ہے اور صبح کا ٹائم ہے تو کہیں تو رات بھی تو ہے نا، عشاء کی نماز اور وہاں تراویح پڑھی جا رہی ہوں گی. اسی طریقہ سے قرآن شریف جیسی کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے جو پڑھی جاتی ہو، یہ غیر مسلم مانتے ہیں. باقی قرآن پڑھنے کے لائق ہے، اس کا نام ہی قرآن. مبین، جو احکام کو واضح کرنے والی ہے اور عام فہم ہے، جو کہ احکام کو واضح کرنے والی عام فہم کتاب ہے. عقیدے کا مسئلہ واضح ہے بالکل اس میں بھی، احکام کو واضح کرنے والی عام فہم کتاب. اور اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری کیوں ہے؟ کس مقصد کے لیے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ توحید کے دلائل عقلی نقلی بیان کر کے، توحید کے دلائل عقلی نقلی وحی، عقلی نقلی وحی دلائل توحید کے بیان کر کے اس شخص کو ڈرایا جائے، یہ کون تاکہ اس کو ڈرائے جو دل زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، نہیں کوئی نہیں، خدا کے عذاب سے ڈرایا جائے تاکہ وہ ڈر کر کے توحید کا قائل ہو جائے. من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، عقلی وحی یا بیان کر کے یہ قرآن اس آدمی کو خبردار کرے جو زندہ دل ہے، جن خدا کے عذاب سے ڈرا ہے، حیا زمانہ ہے، دل زندہ ہے جس کا، مردہ دل بھی جو ہے کافر مردہ دل ہے اور مومن منیر زندہ دل ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور حجت الہی قائم ہو، القول یعنی حجت الہی، یعنی وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے نا، دوسروں کو فائدہ، جیسا کہ سورج نکلا ہے آنکھوں والوں کے لیے، بھائی سورج نکل آیا ہے تو انتوں کے لیے کوئی نہیں نکلا، سورج تو سب کے لیے نکلا ہے مگر جو آنکھوں والے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، انتے کیا فائدہ اٹھائیں، اسی طریقے سے یہ بات ہے. ہاں، اور تاکہ حجت الہی قائم ہو علی کافرین منکوں پر منکروں پر ہو الزام قائم ہو ان پر جن میں سے ہاں جی ہم نے ذرائع بیان کیا ان میں سے ایک اکلی دلیل اور بھی سن لو یہ انداز ہے اس کے بیان کا قرآن کا قرآن کے بیان کا انداز یہ ہے کہ وہ اس طرح بیان کرتا ہے ان کا ذہن اس طرح متوجہ کرتا ہے چاول ہم جو ناخلق نالوں میں ماں میرا تہذیب نانا ہم رہا مالک لو یہ اگلی رکھنی آ گئی یہاں میرا خالی نمبر دو ہی نہیں ویسے تو بہت سی چیزیں آ چکی ہیں میں نے دنیا تخلیق تو شیریں بھی آئیں چار تو پانچ ہی ذہیر ہے پانچ ہی ذہیر آ گئی ہے ہاں کیا ان لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا انا خلقنا لہم ہم نے آپ ہی بغیر کسی کے کہنے کے کوئی سفارشی مفارشی نہیں تھا جس نے ہمیں کہا ہو تو پھر ہمیں اچھا چلو تیری بات مان لیتے ہیں بغیر کسی کے کہنے کے بغیر کسی کی سفارش کے بغیر شراکت نیابت اعانت کے خود ہی ہم نے ان کی خاطر ان لوگوں کے فائدے کی خاطر اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے مواشی پیدا کیا یعنی اپنے قدرت کے ہاتھ اپنے قدرت کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں مواشی ہم نے پیدا کیے کسی نے سفارش کی تھی کہ مواشی پیدا کرو ہم نے خود ہی پیدا کیا ہاں اپنے قدرت کے ہاتھوں سے اپنی بنائی ہوئی چیز جو ہے مواشی پیدا کیے اور اب یہ لوگ ہیں کہتے ہیں میرے اتنے گائے ہیں میری اتنی بھینسیں ہیں میرے اتنے گھوڑے ہیں دیکھو مالک بنے پھرتے ہو تو ہم لا مالک ہوں پھر وہ لوگ اس کے مالک بنے پھرتے ہیں بنائی چیز تو میں نہیں ہے نا شکریہ نہیں ادا کرتے کہتے ہیں تیرے کیا تیرے پاس کیا ہمارا کوئی رہی سوا ہے اس کے پاس سو گھوڑے ہیں نسلی گھوڑے اصلی گھوڑے مشکی گھوڑے کمیت گھوڑے ہیں یوں کوئی نہیں کہتا خدا نے اس کو بڑا رحم کیا ہے جی خدا کے دیا ہوا مال ہے ماشاء اللہ باغات ہیں مربع ہیں اور اس کے اندر باغ ہیں انگوروں کے باغ ہیں مالٹوں کے اور کنوں کے باغ ہیں یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کا فضل ہے شکر ہے اللہ اللہ نے دیا اس کی بڑی مہربانی میرا کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں کہتا فلانا جی اتنے مربوں کا مالک ہے فلانا اتنے کارخانوں کا مالک ہے فلانا اتنے ملوں کا مالک ہے فلانا اتنے فیکٹریوں کا مالک ہے کہ یہ فیکٹریوں کا مالک تو خدا کے نام ہی کنجی دینے والا ہے تم کو پوچھتے ہی کوئی اپنا بنا لیا انہوں نے مالک بنا کے غزل اللہ لہم اور ہماری بات دیکھو کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے جی اور چار سال کا بچہ اتنا سارا چھوٹا تھا وہ اس کی نہار پکڑ کر کے جاتا ہے ادھر ہٹتا ہے تو اونٹ بھی ادھر کو ہٹ جاتا ہے جو ادھر کو جاتا ہے اونٹ بھی ادھر ہی کو چلا جاتا ہے بھلا اتنا سارا تو بچہ ہے اگر اونٹ کے خیال آ جائے تو غصہ آ جائے اس کو ایک ہی پاؤں مارے یوں کر کے اس کو گرا دن پر بیٹھ جائے ختم یوں کر دے مگر یہ کنجن کا کام ہے نا جی کتنا بڑا اونٹ ہو کر کے اتنے چھوٹے سے بچے سے اس کے آگے جو ہے نا عاجز ہوا ہوا ہے اور مطیع ہوا ہوا ہے اس کا ہم نے مطیع کیا ہے ان مواشی کو ان کا مطیع کر دیا ہے پھر ان مواشی میں سے رکوب ہم بعض جو ان کی سواریاں ہیں ہمیں آیا کلون اور بعض کو ان میں سے کھاتے ہیں سواریاں جیسے گھوڑے ہو گئے خچر ہو گئے گدھے ہو گئے آپ سوار ہوتے ہیں اس کے اوپر سامان لاد لیتے ہیں بعض کھاتے ہیں جیسے کہ گائے ہو گئی بھینس ہو گئی اسی طریقے سے اونٹ ہو گیا سوار بھی ہوتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں اور بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کو کھاتے ہیں ولہم فیہا منافع و مشارب اور ان لوگوں کے لیے ان مواشی میں اور بھی فائدے ہیں پینے کی چیزیں بھی ہیں دودھ دہی لسی ہر قسم کی چیزیں ہیں اللہ اکبر یہ لوگ کیوں نہیں شکر ادا کرتے خدا کی نعمتوں کا افلا یشکرون تو کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا یہ دیکھو یہ سب دلائل ہیں یہ سب دلائل ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ سبھی غالب کوئی نہیں مگر ان احمقوں سے پوچھو ان احمقوں نے کیا شرارت کی ہے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون ان پر اتنے انعامات ہم نے کیے مگر یہ احمق منکروں نے اللہ کے سوا اور ہی معبود بنا لیے, اور ہی شفہا بنا لیے, شفہا بنا لیے, اس امید پر شاید یہ معبود ان کی مدد کر سکیں گے, خدا سے کام کروا سکیں گے, خدا کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے نہیں خدا تیری مرضی تو نہیں ان کو بخشنے کی, پر تجھے بخشنا پڑے گا نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا, ہماری تو سنتا نہیں خدا اور ان کی موڑتا نہیں, موڑ سکتا ہی نہیں, یہ کفر ہے کہ نہیں, خدا کی رحمت سے نا امید ہو گئے, اتنی اتنی نعمت تو خدا کی آگے یہ خدا نہیں کر سکتا, اسی کو پکارو نا, اس نے اور نعمتیں دی ہیں, پھر وہ نعمتیں بنائے کہیں کہ خدا کہتا ہے میرے آگے روئیں زاری کریں آئی کریں گر گرائیں ہاں تو میں ان کو دوں گا, نہیں پھر میں غصے ہو جاؤں گا, ہاں رحمان کا مطلب یہی ہوتا ہے اسے مانگو خوش ہوتا ہے دیتا ہے, نہ مانگو غصہ ہو جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے, میں نے کہا جا پھر نہیں طرح سے مجھے بھی ضرورت نہیں, ہمیں غنی کی حمید ہاں شاید وہ ان محبوب ان کی مدد کر سکیں یا آپ دے سکیں تو یا پھر خدا سے کروا سکیں, یہ ان کی کیا خاک مدد کریں گے, کیا خاک مدد کریں گے یہ سوال جن کی, حالانکہ لا یستطیعون نصرہم, اپنی جان کی تو مدد کر نہیں سکتے ان کی کریں گے مدد, ہاں او ہو مدد دینا تو رہا اپنی جگہ, مدد دینا تو بڑی چیز ہوئی, وہم لہم جندم محضرون, یہ معبودان باطل الٹے ہیں جی باغیوں کا لشکر قرار پا کر کے قیامت کے دن جواب دہی میں پکڑے ہوئے آئیں گے, الٹا وہاں جواب دہی کے لیے پکڑے ہوئے آئیں گے, سناؤ بھیجیے کس طرح تم نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, ہاں معبودان باطل الٹے ان پجاریوں کی طرف دار, پجاریوں کی طرف دار یعنی باغیوں کا لشکر قرار پا کر کے قیامت کے دن جواب دہی کے لیے محضر ان پکڑے ہوئے آئیں گے, یہاں تو پیر بنے ہوئے ہیں لوگوں کو شرک سکھاتے ہیں, قیامت کے دن یہی پکڑے ہوئے آئیں گے, ادھر ہوں گے ان کے مرید ادھر ہوں گے پیر مشرق ہیں, اس وقت سے جواب دہی کے لیے کھڑے کیے جائیں گے, کیا جاؤ جاتے کہاں بیٹھے جائیے کھڑے رہو, ان سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کس طرح گمراہ کیا تھا تم نے ان کو, تم نے ان کی کیوں مانی تھی, ایمان کی دولت بھی دی اور مال بھی دیا تم نے ان کو, اپنی جان بھی قربان کی ان کے پیچھے, ان خبیثوں کے پیچھے, ان مشرکوں کے پیچھے, انہوں نے تمہارا کیا کیا, اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کر کے دکھا دو, اب پکڑے ہوئے آئے ہیں میرے پاس, تم بھی آئے ہو تم بھی آئے ہو, کیا جواب دیں گے, تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سمجھایا ہے نا, کس طرح سمجھائی ہے بات, اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی کوئی سمجھانے کا طریقہ رہ گیا ہے کوئی, اس سے بڑھ کر کے جو خدا سمجھاتا ہے اس سے بڑھ کر کے طریقہ اور کوئی نہیں سمجھا سکتا, نہ نوری نہ ناری نہ خاکی, تو اب بھی نہیں سمجھ رہی ہے لوگوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صدمہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلا یحزنک قولہم, اے پیغمبر ان لوگوں کی باتیں تمہاری آزردی کی موجب نہ بنے, تمہارا آزردہ خاطر نہ ہوں, کیوں انا نعلم ما یسرون وما یعلنون, یہ لوگ جو کچھ چھپا کر کے کرتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں سب کچھ جان رہے ہیں ہم, جیسا کوئی کرے گا ویسا کوئی کرے گا, یہ جو شاید کرے اس کا بدلہ ضرور ملے گا, ہم ان کو پوری جگہ دیں گے چھوڑیں گے نہیں, ہم ان کو تو تسلی رکھ تیرا کام مکمل ہو گیا, تو اپنے تبلیغ کرنی تھی میرا مسئلہ ان لوگوں تک پہنچانا تھا تو نے پہنچا دیا, تیرے ذمہ داری ختم, اب ہم جانے اور یہ جانے, ہم خود نمٹ لیں گے, شکوا تعجب کا مقام ہے ان لوگوں پر, تعجب آتا ہے تعجب آنا چاہیے, اولم یلد انسان انا خلقناہ من نطفۃ, ہے کیا انسان اسے اپنی حقیقت تصدیق سمجھ نہیں آئی, انسان نے اتنا نہیں سوچا کہ ہم نے اس کو بنایا ہے تو کس سے بنایا ہے, اور گندی بوند سے نطفے سے بنایا ہے, جو نکلے تو سارا غسل واجب ہو جاتا ہے انسان کے ذمہ, پلیز ہو جاتا ہے سارا, تو ہے تو وہی چیز ہے, پھر باوجود اس کے ہمارا کھلم کھلا مقابل بن کے لگتا ہے کیا گنڈے ہمارے ساتھ, شرم نہیں آتی اس کو, پھیلا ہوا حسین بھی, اور پھر زیادہ بنانا مثلا ہماری نسبت باتیں بنانے لگ جاتا ہے, اور نسی خلقہ، اپنی اصالت اور پیدائش کو بھول گیا ہے کہ میں پیدا کس چیز سے ہوا ہوا ہوں، اور مقابلہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کرتا ہے. اللہ ہائے ہائے ہائے، بندے پانی سے پیدا ہوا ہوا، مقابلہ خدا کے ساتھ، پیدا کرنے والا ہے اس کے ساتھ. کہتا کیا ہے؟ تعجب کے طور پر، تعجب کے طور پر کہتا ہے میں یہ نظام وہی علمی، کون کس کو اتنی طاقت ہے، کون ہے اتنا طاقت والا جو یہ نظام آدمی کی یہ ہڈیاں جو ہے، ان ہڈیوں کو ہیں جو گل کر کے سڑ کر کے خاک ہو گئی ہوں گی، پھر انہیں وہ گرا کھڑا کرے، کوئی ہے؟ کوئی ہے ایسی طاقت والا؟ کوئی نہیں. وہ خبیصہ خدا کے متعلق تو ایسا خیال کرتا ہو؟ ہاں جی رمیم، میں نے کھوکھلا دل سڑ کے گودی ہو جائے، کیا کہتے اس کو، بالکل ہی ڈگی ہو جائے، بھگی پنجابی زبان ہے، بھگی کھوکھلا بالکل دل سڑ کے خاک ہو جائے. وہ کہتا ہے کون ایسی قدرت رکھتا ہے جو ان کھوکھلی ہڈیوں کو وہ پھر زندہ کر دے؟ یا رسول اللہ، آپ ان کو صاف جواب دے دو. یحیی الذی انشأها اول مرة، اس خبیث مستاق کو کہو کہ جس نے ہڈیوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا نا، وہی ان کو دوبارہ بھی جلا سکتا ہے. کہہ دو اس کو، فرید کو، مستاق کو، یہ میرے متعلق یہ مستاقی رکھتا ہے. کیوں ہڈی، کوئی ہڈی کہیں چلی گئی، کوئی کہیں چلی گئی، کوئی راک کا حصہ کہیں چلا گیا، کوئی سمندر میں چلا گیا، کوئی دریا گنگا میں چلا گیا، کوئی جمنا میں چلا گیا، کوئی جہلم میں، کوئی کہیں، کوئی خشکی میں چلا گیا، کوئی پہاڑوں پہ چلا گیا، کیا پتہ چلے گا کہ کون سا حصہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. ہمارا کہ اس کو کیا سمجھ گچھو گو، اس گستاخ کو سمجھ اس کی ماری ہوئی ہے. وہ ہوا بھی کل خلق نانی، وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، حضرت جانتا ہے. ہاں وہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اس کی قدرت کی کیا پوچھتے ہو؟ اس کی قدرت یہی سے سمجھ آ جاتی ہے، کیا وہ قادر مطلق کتنا ہے؟ ہرے بھرے درخت، اندازہ لگا کشمیر میں جاؤ نہیں تو، ہاں کشمیر میں درختوں کو دیکھو، جعل لکم من الشجر الاخضر، ہرے بھرے درختوں کے آپس میں رگڑنے سے تم لوگوں کے فائدے کے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے. کہاں پانی اور کہاں آگ، آپ کتنے زبردست مخالفت ہیں ان کی، مگر ہر ایک درخت میں ان کو ٹکراؤ، ایک تو دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ، آگ نکلا ہے. اور خود لوگ ایسا کیا کرتے تھے، ایسے درختوں کی ٹہنیاں ان کے پاس ہوتی تھی، ہر موقع ایسی کشمیر میں ہوتے ہیں درخت ہوتے ہی ہیں، ان کو آپس میں جیسے بڑے بڑے سلوبر کی طرح کیا ہوتا ہے، بڑے موٹے موٹے ٹہن ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں چنے ملتی، آدمی کے ہاتھ میں تین چار آدمی ملتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آ گئے وہ، اتنا کریں تو. اور ہوا جتنی بھی چلے نا، بس کھڑے ہیں، جتنی بھی ہوا چلے کھڑے ہیں، ان کے اوپر ٹہنیاں ہیں، ہوا چلتی چھائیں چھائیں چھائیں ہیں، وہ بھی جو ہے بال ایک درخت کی ٹہن دوسری درخت کی آئی ہے، یہ ٹکراتی ہے آگے بڑھتی ہے. سنا ہے کہ کئی کئی جنگل سڑ جاتے ہیں آپس میں، ٹین لگے جنگل کے جنگل سڑ گئے، جل گئے، یہ قدرت کے نشان نہیں، کوئی کہے یہ کیا ہے، ہرا دلرتا ہے، اور آگ کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ وہاں جا کے دیکھو نا، قدرت کے نشان سمجھ آئے. یاد رکھو میں شجل ازر نار خیرا انت میں ہو، تو کدوں تم اس سے اور آگ سرکا لیتے ہو. خلق السماوات والارض بقادرین، خلا ان یخلقکم، اور یہ آسمان دیکھ رہا ہو، یہ زمین دیکھ رہا ہو، چھوٹی چیز ہے کوئی، اتنی بڑی چیزیں جس نے بنا لی ہیں، تمہارے جیسے ڈھائی گز کا بندہ ڈھائی فٹ کا بندہ نہیں بنا سکتا، خدا تھا نا بنا سکتا ہے، اتنا آسمان جس نے بنا لیا، اتنی زمین جس نے بنا لی ہے، اتنے بہار اس نے بنا لیے ہیں، پہلے کوئی تھے تو اب ہو تم، تو پہلے ہو اور پھر مر جاؤ گے، پھر تمہیں نہیں بنا سکتا خدا، اتنا عاجز ہو گیا بھلی یاد بلّا، یہاں تھک گیا ہے. خلق السماوات والارض بقادرین، یہ خلق کہنا ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں، کہیں کہو تھک گیا ہے، جیسے یہودی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں چھ دنوں تو خدا نے آسمان زمین بنائے نا جی، چھ دن، ساتویں دن پھر چت لیٹ گیا، ٹانگ میں ٹانگ رکھ کے اور آرام کرنے لگ گیا کہ تھک گیا ہے خبیصو. صبح آج تنگا بھی ثابت کی تو ٹنگ سے ٹنگ رکھ کے تو جد لیٹ گیا تاکہ کچھ سکھ لے لوں آرام لے لوں کیونکہ تھک گیا ہوں چھ دن کام کیا ہے ولیعاذ باللہ. ہاں عیسائی بنا لیے ان کے کیا جس خدا نے آسمان زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت دن جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ بلا ہاں ضرور قادر ہے کیوں کہ الخلاق العلیم وہ تو بہت ہی بڑا پیدا کرنے والا ہے بڑا ماہر ہے. اس کی نشان یہ ہے اسے پیدا کرنے میں کوئی پکتی نہیں لگتا دیر ہی نہیں لگتی کہ کوئی تھوڑے سے اس کو محنت کرنی پڑے ولیعاذ باللہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس یقول له اس سے صرف اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ فیکون دیر نہیں لگتی ہاں ہو جاتی ہے وہ چیز ارادہ کرتا ہے. الحاصل ساری سورۃ یاسین کا خلاصہ کیا نکلا خلاصہ سنو فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو پاک ہے نیابت سے شراکت سے دیانت سے شعاکاریہ سے مشیروں سے وزیروں سے سب سے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کے اختیارات ہیں. ملکوت کل شے ہر چیز کے اختیارات ہیں ہر شے کی زمام حکومت اس کے قبضے میں ہے. وہی ترجعون تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی نسلیں جتنی بھی ہیں سب کی سب جن کیا انسان کیا بوری کیا ناری کیا خاکی کیا تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو خدا تعالیٰ وہاں حساب کتاب لے گا تمہارا یعنی جنتیوں کی جنت میں بھیج دے گا دوستوں کو دوستوں میں بھیج دے گا. ٹھیک ہوگی بات جی دنیا سورت یاسین یہ تھا کہ ہم نے مشرے قوموں کو تباہ کیا ان کے مظلومہ شفا نے ان کو نہ بچایا. ٹھیک ہے نہیں اب یہ سورت صافات ہے اس میں پہلے مضمون سے ترقی ہے وہ یوں ہے کہ بچانا تو رہا اپنی جگہ مسائل میں وہ خود اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں. جب مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں وہ خود اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں تو ایسے لوگ سبھی غالب بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خدا کے آگے ہاتھ باندھ رہے ہوں وہ خدا کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کی مرضی کے خلاف کام کیسے کرا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں خود خدا کے آگے عاجزی کر رہے ہیں جوتے کر رہے ہیں خدا کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں وہ کس طرح سبھی غالب بن سکتے ہیں کہ خدا کو کہیں کہ تیری مرضی وہ ہے ایسا نہ کرے اس طرح کا جسے ہم کہتے ہیں تو خدا پھر عاجز ہو کر کے ان کا کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری میں موڑ نہیں سکتا تم کہہ دے رہے ہو. اچھا جی سورت ہوں یاسین میں اہیم میں آتا سبحان رب سبحان اللہ سبحان اللہ نے دیا بھی ملکوں کو کل شہر گئے رہے تو جاؤ یہ وہاں آئے گا ان شاء اللہ سورت صافات کے اندر سبحان رب کا رب عزت اما یا سلام علی المرسلین یعنی خدا کو ہر پیر سے پاک ہے اور جو رسول بچتے تھے نا ان کا اپنا کمال کوئی نہیں تھا اللہ بچا تھا بس سلام علی المرسلین ورنہ سارا کام الحمد للہ رب العالمین سارا کام خدا کا ہے ہلاک کرنا ہو بچانا ہو یہ صرف خدا کی ٹھیک ہوگی بات شبیر غالب بہرحال کوئی نہیں. فرمایا کہ یہ تین قسم کی چیزیں ہیں یا نوری یا ناری یا خاکی تین قسم کی نوری مخلوق فرشتے ہو گئے ان کا حال پہلے بتایا ناری مخلوق جن ہو گئے ان کا حال بتایا کہ محض من کل شیطان مارد لا یسمعون ولا یرون، ان جنوں کا حال یہاں بتایا، اور جو حاکی مخلوق ہیں ان کا حال والا کل نادانا لوحن فلم عمل مجیبون، تیسرا رکوشن ہوتا ہے، وہاں سے حاکی مخلوق کا حال بتایا کہ ان کا جو یہ حال ہے خدا کے آگے گڑ گیا تیاگی کرتے ہیں، شبھی کاری کیسے بن سکتے ہیں، نہ نوری جبھی کاری بن سکتا ہے، نہ ناری بن سکتا ہے، نہ حاکی بن سکتا ہے، یہ سمجھایا مسئلہ۔ وصفات صفانی قسم ہے ان